moverte, de repente arder sobre a miña vida, quase consumida, na hora helada nada. Ai, ter teu alento no meu rostro fin. Bebé, ser teu rastro, ser teu eco perdido, e quase non sei, e quase non sei. Pois con esta música de Carmen Penín vamos darlle paso, como non, ao noso amigo Adrián, un arquitecto aladas de Fonsagrada. E vamos a falar con el, pois teñe un proxecto encargado que a donde se vai a facer pois o museo de Antonio Fraguas. E eles entre Ledani